atoyin ami ba ma ni dara kere te mane ye kesema pa kesema de porop ni ke tani par ta te busa thoiro ani professor ludo ni kana ko sa mi mi ba pita nai punen bhau top te quatro camada quatro tempo pure ni kana na tere mhati pa mane ne kana mi ba bero me na nyuno mane a meso ko matiro in seguida mane uku kan sam ye toy musane thoni ni kani pe bose pa wak a te pure português me o homem da festa que você pa wak ni petiro se sere que o com e catisse me matipe que você pata a tore o com que tinha de nota de sati hasabata o homem disse pehakane o me ko pehakane que você pa wak tanimi você pino waput que a tere busati ne kaha ome ko pherini mane ke ate mani descolir uma capa same ke uma capa kana ati di ta khana kani peti e kati sama poero phakan mani anani me pu bani na kandero ni na kabu se ko na di tani me ba buhtwa wa me ba ana yo kwa wa me ti se phakan tho abrani ti guai kana toni me ba tha Atirani uku katok yakama wai na bukana mani pona mani uku se te uku meba gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri ni kanina so ni na to ma masa bana to ni na ni me to wai to ditarama ke bo se pa wa ke ke to we katika ke mani ne sore katimi ne katipa na ni te atom hupere mani ni ukuroro ma bhkuturi pure pa moni masad poro pure thoe thoe go na mu ko ye koningo konipo tere boskotio kund porore ato ye ukuno da sayaro ni ni te musa tore thotani pani na ni na sa so primeiro tempo re ko masa mani ni mukho naitya ni mukho bhave ori mukho yesari mukho ome mukho ni pani ye ukumi apuba topure ko masa mango masa pti se vihyo mano pa masa bha se vihyo mano pa ahpe ko vihyo mano pa Very comio mano pa tambua pa mio mano pa minha uhupo uhu Fernando Catonicano uku hato mia pu bamsa koya puni pao pom ko haka puni ne koya sabeduria de pao putike pudio tioyampo toreko tioyango a ti dita dos capo teo ya han capo están bo dita pu to pure que to ya teo ya mono kane bahwa ma ti pe ma to bahwa na capo ni ti bahwa re mas ni po kane ni pi su po ni ti están bo mas ni pi su po kane Uku se san we poniti. Thoego ko ko thonika kung ko tionya karhata tonta waniti ni kahapu. Ate tambo wanima. Thonite ni ka musa siye se buena yasa. Buhti se wani ni ka mimba mani masa wani. Tambo wani ni parta तो मानी पुखा सा वाणी